Chcesz się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 marca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Z powodu drobnej usterki samolotu prezydent wraca do Europy zapasową maszyną. O odwołaniu ponad 50 ambasadorów zdecydował szef MSZ. Za godzinę zaczną obowiązywać przepisy o konfiskacie samochodów nietrzeźwym kierowcom. Niewielką usterkę wykryto w samolocie, którym podróżuje prezydent Andrzej Duda. Delegacja wróci do Europy ze Stanów Zjednoczonych samolotem zapasowym. Nie zmienia to jednak planów prezydenta. Jutro o 15 Andrzej Duda spotka się w kwaterze głównej NATO w Brukseli z sekretarzem generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem. O zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów i wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych przez poprzednie kierownictwo MSZ zdecydował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Przy podjęciu decyzji ministerstwo kierowało się przesłankami merytorycznymi, powiedział rzecznik MSZ Paweł Wroński. Starając się znaleźć przede wszystkim na miejscu odwoływanych ambasadorów, takich ambasadorów, którzy dysponują lepszą i większą kompetencją, mają większe zaufanie ze strony ministerstwa, ponieważ to rząd polski realizuje politykę zagraniczną zgodnie z konstytucją. Prezydent nie zgadza się z odwołaniem ponad 50 ambasadorów przez ministra spraw zagranicznych, powiedział szef gabinetu prezydenta. Marcin Mastalerek stwierdził, że resort dyplomacji nie wskazał żadnego uzasadnienia tej decyzji. Kilka tygodni temu minister Sikorski przysłał do Pałacu Prezydenckiego listę kilkudziesięciu ambasadorów i chciał hurtowo dokonywać zmian. Usłyszał wówczas, że prezydent do każdego z ambasadorów podchodzi w sposób odpowiedzialny i merytoryczny, że nie zgadza się na odwoływanie hurtowe ambasadorów. We wtorek premier Donald Tusk powiedział, że zdecydował razem z ministrem spraw zagranicznych, że zwróci się do prezydenta o zgodę na zmiany w większości ambasad. Od północy samochód może stracić kierowca, w którego organizmie policja stwierdzi 1,5 promila alkoholu. Nowe przepisy o konfiskacie samochodów osobom jadącym na tak zwanym podwójnym gazie nie są jednakowe dla wszystkich, zwraca uwagę rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński. Nie wszyscy muszą się liczyć z konfiskatą pojazdu, bo jeżeli kierowca prowadzić będzie samochód służbowy i złamie nowe przepisy, to w takim scenariuszu sąd może nałożyć karę w postaci nawiązki. Zwróćmy także uwagę, że ta kara jest niewspółmierna dla wszystkich kierowców. O ile liczba punktów karnych, wysokość mandatu jest jednakowa dla wszystkich, tak tutaj samochód może stracić kierujący, którego wartość samochodu kilka tysięcy złotych, inny straci samochód, którego wartość to kilkaset tysięcy złotych. W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości nowe prawo będzie w praktyce martwe, ponieważ nie ma do niego gotowych aktów wykonawczych. W resorcie trwają prace nad zmianą tych przepisów. Ministerstwo chce, aby konfiskata nie była obligatoryjna, ale żeby sądy nadal mogły orzekać o zabraniu samochodu nietrzeźwemu kierowcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport w Trójce, Mateusz Warianka. Zapraszam. Zaczynamy od piłkarskiej Ligi Mistrzów. Borussia Dortmund dołączyła do ćwierćfinalistów. Niemiecka ekipa w rewanżowym meczu pokonała 1-0 PSV Eindhoven. W Holandii był remis 1-1. Wciąż nie mamy rozstrzygnięcia w drugim starciu. Atletico Madryt po 90 minutach prowadziło 2-1 z Interem, odrabiając stratę jednego gola z pierwszego meczu. Trwa dogrywka, jest 97 minuta i wynik bez zmian. Tymczasem w Ekstraklasie Raków Częstochowa pokonał na wyjeździe 2-0 Koronę Kielce. To był zaległy mecz z drugiej kolejki. Zadowolony z postawy swoich podopiecznych był trener Rakowa Dawid Szwarka. Uważam, że zagraliśmy bardzo pewny mecz zarówno w ataku, jak i w obronie. To jest budujące, że zespół był w stanie realizować zadania przez całe 90 minut. Były momenty w poprzednich meczach, że razem z zespołem rozmawiając wskazywaliśmy elementy braku konsekwencji. Natomiast w tym spotkaniu nasza konsekwencja była na bardzo wysokim poziomie w realizacji zadań. W zdecydowanie gorszym nastroju był trener Korony Kamil Kuzera, który zauważa, że o losach spotkania przesądziły pierwsze minuty. Jeżeli z takim klasowym zespołem, jakim jest Raków, w ciągu 7 minut przegrywasz 2-0, to choćbyś nie wiem, jakie miał chęci i się starał, bo naprawdę się staraliśmy, to czasami to staranie i chęci po prostu nie starczają i dzisiaj nam tego zabrakło. Raków dzięki zwycięstwu wskoczył na trzecie miejsce w tabeli, Korona jest 15. Teraz dobre wieści z siatkarskiej Ligi Mistrzów. Jastrzębski Węgiel bez problemów pokonał Bankasi Ankara 3-0 w pierwszym półfinale. Mistrzowie Polski wygrywali sety do 13, 18 i 28 i są już jedną nogą w finale. Rewanż za tydzień w Turcji. Z Pucharem Europy FIBA pożegnali się natomiast koszykarze Legii Warszawa. Polska ekipa w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym przegrała 53-81 z Bilbao Basket. Pierwsze spotkanie Legia wygrała 83-64. Noc najchłodniejsza na Podhalu, gdzie może być 1 stopień mrozu, na wschodzie około zera, lokalnie głównie w centralnej i północnej Polsce mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Jutro w ciągu dnia sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia, miejscami słabe opady deszczu, na termometrach od 5 stopni na Podkarpaciu do 14 na zachodzie, w centrum około 11 stopni. Autopromocja. W krainie łagodności ma status magika, ponieważ czaruje słuchaczy jak nikt. Tak jak ciebie, spod zniszczonych powiek. Charyzmatyczny wokalista i kompozytor, z którym chętnie grają najwybitniejsi muzycy. Tak było w Trójce w listopadzie 2012 roku. Żył sobie kiedyś imieniem Johnny. Mariusz Lubomski z zespołem. Zapraszamy na retransmisję koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 23:00. Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska. Dobry wieczór. Pora naszego spotkania zdecydowanie rządzi się swoimi prawami i trochę na fali też wydanej w minionym tygodniu płyty Kim Gordon, którą zachwyca się cały muzyczny świat. Postanowiłam dzisiaj zrobić selekcję nieco bardziej nocną, klubową, ale żeby zachować równowagę w przyrodzie, wybrałam także nieco spokojniejsze utwory, a my jesteśmy razem do godziny 1:00. Zaczynamy od producenta, który zachwyca swoimi setami i kompozycjami cały świat, a jego utwory stają się już wiralowymi hitami w mediach społecznościowych. Fred Again w utworze Rumble we współpracy ze Skrillexem i Fandomem. Teraz na antenie Trójki. Hear that rumble. Hear that rumble, yeah, yeah. Hear that. Run for them life. When I step into the jungle, say they wanna group up. They better move up, never gonna win a Royal Rumble. But when I come through, you know what I love to. I send shots for your team and leader. I make a witness, decide to vacate. The war's getting sweet just like a Ribena. Yo, listen, yeah that. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Yo, listen, yeah that. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Yo, listen, yeah that. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Jungle, a jungle, a jungle, a jungle, a jungle. Tune, burn up the room, straight to the DJ. Pull up the tune, burn up the room, straight to the moon again. Touch. I'm worried I could lose you any second. I'll always remember. I'm worried I could lose you any second. I'll always remember. Emotion, the tide was coming in heavy. I always knew I was chosen to handle whatever chose me. Picking all of my poisons, abandoning my emotions. Questions got me feeling like I should have never have spoken. Damn right, I'm spilling the narrative, they keep switching. All I wanted to do was uplift the women. You gotta move if you ain't back in the vision. They wanna see you a victim and giving up on your mission. I've been hitting some lows and never telling the soul. You can have everything and nothing, still nobody knows. There's a reason why the doves will never fly with the crows. Tractors eventually close, your friends will turn into foes. Everybody's so obsessed with the CEO. She probably got the most troubles that she'll never disclose. Dealing with the dark by taking the white to the nose. Poker face in action, continuing with the show. Scrutinized for freeing the truth about the system. All she wanted to do was uplift the women. What does it mean to be broken? Feels like your light has been stolen. Can't recognize you were golden and you don't see that you're loved. Smoking weed on your wands, isolating yourself. Am I even enough? Then you question yourself. Man, this week has been tough. Been saying that for a year. How do I disappear? Can I hide from my fears? Sometimes a feather can feel like a stone. When you're so weak, you can feel that ish in your bones. She was lonely, taking anyone to the home. Getting cozy, internal insecurities, traveling so deep. We all go through our hardships with no life book, so knees to the carpet and pray you're being guided by a force so you can't sink. Look how far you come and see you've only just started. You exist, you alive, you are deserving of life. You are a beacon of light, you are determined to fly. You have a journal inside, you have the power to write. You have the opportunity every day to decide. Choose love, it might just blossom into a new love. But whatever happens, just know that you've won. Ain't no happiness in it. Fake smiles just to deal with all the pain you've been given. As a child, they didn't tell you that your dreams can come into fruition. You never been to that place you envision. Sky gave you limits you had no choice but to accept. Forced into work to contribute to the profit of Britain. That sneeze will be blessed, but a coffin will kill him. Mr. Armageddon City, this might damage your soul. They won't take the weight off you when you can't manage the load. Like they're just waiting to hear off racking your bones. Generational trauma you've had to deal with alone. No father, how did you become a man on your own? Did the best that you could with the tools you alone. Didn't know how to break the mold and now you're raising a clone. Gives me comfort to believe you want the best for your seed. Wishful thinking if the intentions don't align with the deed. And if what you hear contradicts what you read, war ready, but travel to this country for peace. Crabs in a barrel, your neighbor feeling the same-ish. But he might screw you if someone offers a payslip. No one ever told you your mind is not to be played with. No one ever taught you about moderation and patience. Under all the eyes and the pressure and the scrutiny, why is mental health a taboo in the black community? Shouldn't be a norm to live your life as a tragedy, to live your life in a state of confusion and agony. Promises you made reflect the promises they gave you, and all these harsh experiences don't reflect your age. No family to save you, no friends to aid you. Can't even speak English, so there's no one to explain to, only God to pray to. They denied you of your hope, but you found a way through. That's a breakthrough. 21, landed in London with hardly any funds. 27, trying to get back to being 21, cause nothing's changed. Still no money, but more things to pay for. So the blood pressure rises slowly by the day. Work two jobs just so rice is on the children's plate. Landlord tells you this is the last time you can be late. Health issues that you try to suppress, but all your health issues are derived from stress. You tried your best, gave an arm and a leg. Only tears in a cold house is what you've been left with. Self-hate for the black skin you were blessed with. Hard to believe there's something greater you were destined for, prepping for. Gave your life to others, you didn't invest in yours. A broken soul, selected for. God's plan, everything will be what it's meant to when it's in God's hands. Thank you. nie potrzebuje rozdmuchanych kampanii, aby mówił o niej świat. Wydaje albumy z zaskoczenia, jak spod palca, i zgarnia jedną z najważniejszych nagród przemysłu muzycznego Mercury Prize. Przed chwilą utwór Broken z wydanego w 2022 roku albumie No Thanks przez Little Sims. Ta brytyjska raperka doskonale wie, jak zachwycić nie tylko dziennikarzy muzycznych, ale także i swoich fanów. Po prostu mówi jak jest, ale też idzie pod prąd. Nie boi się tego, co pomyślą o niej inni. Jeżeli chodzi o teksty na No Thanks, opowiada między innymi o zdrowiu psychicznym artystów, gdzie pojawia się ta granica, którą wyznacza, kto w sumie ją wyznacza, czy to jest właśnie granica wyznaczona przez artystów, czy może przez wytwórnie. Ale Little Sims zaskoczyła nas ponownie w tym roku, wydając swoją małą epkę. SOS to utwór, który teraz pojawia się na antenie Trójki. Twórczością Segi Bodegi zapoznałam się przy okazji wydanego w 2020 roku albumie Salvador. Kariera nabrała ogromnego tempa po wydaniu tej płyty, bo też miał okazję później współpracować z Rosalią, czy Shy Girl, czy też VTSS. Te dwie ostatnie panie, ich twórczość na pewno się jeszcze dzisiaj w ramach naszego wieczornego spotkania pojawi. Pochodzi z Irlandii i zdecydowanie ta nowa odsłona, czyli Dear Thief, zaznacza jakiś nowy etap w twórczości Segi Bodegi. Do tej pory mieliśmy nieco bardziej szalone te kompozycje, klubowe, bardziej taneczne. Te zdecydowanie należą do tych nieco spokojniejszych. A skoro o spokojniejszych mowa, no to przed nami teraz polski rynek wydawniczy Astma, KH z duetu Kols i utwór Ostatnia Mila. Czas nie wpytam, 100 sekund do zagłady. Czy damy radę dożyć następnej dekady? Na rzeź wyhodowani, nie wiemy sami co robić. Mamy z tej rani pomiędzy kolejnymi dniami. Wieczny bieg za rozwiązaniami. Stale szukamy ku nowym chwilom z dzieciakami i z rodzicami. Wiecznie kochamy, a system kalkuluje nas na papier już przy samym starcie. Ile to wszystko warte? Siostro i bracie, finalnie spisywani na stratę, bo pieniądz krąży, nie płacze. Więc to tak naprawdę was dziwi, że chcemy być szczęśliwi, a nie możemy ze smyczą na szyi. Pewnie stoimy wynysy w łódce, nie przestaniemy, prędzej zginiemy, niż zgodzimy się na to, co widzimy. Propaganda sukcesu, salwaj wcześniej się stresuj. Mijamy twarze wspomnienia, sny i marzenia, w zwierciadle nieba, dzieło zniszczenia. Pytam, ile było nam trzeba. To wszystko warte. Cały ten pęd rządzy, zbieramy plony w końcu. Tak po prostu. Resztę sam wnioskuj. Wołam pomocy w niemocy, na stos rzucam los i biegnę przed siebie, goniąc ideę przez całą ziemię. Do ciebie powierzę. Gramy przymierze, słychać rytm kroków, cienie rynsztoku, zrodzeni w mroku. To z braku wyboru stawiamy opór. Będzie las za 50 lat.

if you want it. Stop moaning then, stop her moaning too. Is she your lover? Just be normal, just say to each other. Look at your skin, the tan out body. Now fix it, but tell nobody. It's not your skin, the tan out body. It's not your eyes, but tell nobody. Don't tell me why tonight, I'll never bring it up. Don't take me out tonight, I'll never be enough. No, no, no. Don't tell me why I try, I'll never be the one. Don't need me here tonight, I'll never be enough. Jest wiele sposobów na to, żeby nauczyć się spontaniczności. Na przykład, tak jak Kaito, pójść do szkoły klaunów, by nauczyć się nie tylko tej spontaniczności, ale także i kreatywności. Przed chwilą debiutantka na antenie Trójki w utworze Don't Ask i pomimo tego, że ma na swoim koncie już wydane do tej pory 3 single, to Don't Ask jest jej 4, które zapowiada nieco dłuższe i większe wydawnictwo, a już teraz zachwycają się nią wszyscy zagraniczni dziennikarze. Może być, jest to zasługa tego, że Kaito nie boi się eksperymentować i łączyć wiele gatunków muzycznych. Między innymi pojawia się tu trip-hop, elektronika, punk, alt-pop czy nawet R&B. Jestem bardzo ciekawa, co będziemy mówić o Kaito za kilka, może nie lat, ale kilka miesięcy, bo na pewno ta płyta ukaże się niebawem. A przed nami Got Herself w remiksie Toon Yards, a utwór należy do Madison McFerrin. 琴企落嚟，佢练就咗听声辨蛙嘅功力。 青蛙， 当我哋仲摸索紧青蛙声音嘅分别，佢已经有发现另外一种青蛙嘅足迹。 青蛙。 青蛙是天然的食物，到了现在是要人用来了解青蛙的习性和可爱。 青蛙，青蛙。 Belgijczyk z chińskimi korzeniami, Bolis Popul przed chwilą w utworze Frogs. A jeżeli chodzi o jego twórczość, to zapoznał mnie z nią Piotr Firan, redakcyjny nasz kolega, który pewnego letniego dnia pokazał mi utwór Haha, pod tytułem Haha, gdzie na ficie pojawia się Charlotte Adjery. To francuska jego koleżanka, z którą nagrał wspólnie album i po wspólnej trasie koncertowej postanowił Bolis rozpocząć swoją karierę solową. 8 marca ukazał się nowy, jego pierwszy w sumie debiutancki album Letter to You. Album został zainspirowany matką Bolisa i jego chińskim dzieciństwem. To jeszcze jeden utwór na zakończenie pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę serwis informacyjny w Trójce, a my słyszymy się po północy. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Półtora roku nie mówiłem przez Polskie Radio.